Sura mai wuntulon ne, kida Isa ya Jerusalem ne, Isa ya mai ya yi Jerusalem bungawo. Jerusalem ba Karinje ne, gare bamawa Betfaja, Betaniya na kau Jaitun ne zuro kadiraniya, Isa fura an je yindi cino da tairo, bala fu ndoro leno, ga wiya ma koro kutta undo matiro ngalte juwa nituwa da nawi. Forango kudo kam laye nairo, airo ada duwi chinia, tiro kamadi tila maradun juwa, kirma makalak biwuluno. Daji lejani, kutta di leila chi fado intuwa da naira. Kutta da forakta iduang, am laana adan daada e, tairo. Awi duwi, airo kutta da forangu yara. Jili isa tairo wuljigna adiga iro, jaa uchadene, am die taia kwaliyara. Daji, kutta da na isa iro chawde, kalunja kaladuru ferjaani, isa juwane nabkeno. Jama kadae kalunja kalajawole feryara, lae ngalei karang, kamjana da sirakyara, am fu girjanaso, ngawanju jaanaso, kou sabchane, hosana, barga tichu kamandeng isimadi. Nodo bawande, mai dawda isimada, barajo, hosana, mai same maro daraja tiyo chani. Adhigayma isa Jerusalembo isi, fado alayro kirgao. Aviso kiru niya, dina lemjena nangaro, ta ime un yindinda, roko chalue, bala baitani ero leera. Isa ya tarmuye baskudu. Wajina njua isa fura njua bala baitani la nkialu niya kanati ya kida. Kurun ya tarmuye kalu njua kiru niya wane tadachu wandichini na adhuru kadio. Kadi niya kalu niya aima chuwandini. Dalil njudi sa tarmuye ni nangaro. Daji isa ye tarmudhuru pare unduma gadero tadhani mjuu niyanu. Korofu uranju adha fanjara. Isa fado alaye. Daji isa furanjo wa Jerusalem bokadira. Isa balbal la fado alayero. Ngae lado maswa, njuo maswa, dudu badieno. Teur wuli chanje maswa napturam tator lado maswa ya. Tambalje, gundi ayero fado alaye diyan kare ya kodu dapkieno. Daji jamada alamje tayiro. Kitawu na ruwada, fanida, fado maduwae, jama dunia sammae la mbojei. Aman na hithi tia jango gendewu yoro kalekyo, yenu. Uraali manaya malamba atawraya adha afangera niya, jawal isa anjejoe madhu badiera. Isa arijana, dalinjudi, jama samma alamdunjuda ajapchana nangaro. Dina limge niya, isa afuranjua bernidhin kialuo. Wajina njua suwa lup, jawaldi ya mkoje duang, ya tarmu ya dha har, furdu njuro, ngawu, ngamjina kyaro. Daji biturus takche, isaro, saina, akwari, tarmu baskunumba di ngamjina yeno. Isa ya tairo, ala mursano, jere maro na iro wunjaki, wundu duang, kawukuru adhuru, tine burumbo fidigine, tine karu unjun shaku baoro. Awul jina di wakajiro mursaja wakaji. Adi nangaro, nairo wunjaki. Awi ae maduwa la mkoru ya, tia fanduwaro mursano ka andoji. Maduwaro, danu waduang, kamla karu untawa, tia gawurno, bawando maiseme mae, bi undo gawurnjai. Amantia gawurno ya, bawando maiseme mae, bi undo gawurnjai wawo. Kundu isa ndara isi. Koro isa furanjo walna ni Jerusalem bokadira. Isa churofado ala ndaraji duong urali manaya malamba atawraya amuraa nanjuru isa netiro. Kundu filang au ania dimi. Wundu niro kundu au ania doitha njo chanetia kioro. Isa etairo uye nairo koro falinja diki. Uro jahawu dha siyo. Siyo ya. Uye kunduo filang au anya diki dha nairo unjaki. Kasala ya haya jamaro chidina di same nkadio ra kambeng. Uro jahawu dha siyo yeno. daji katten jan sawardane. Same wulia andiro to airo le tia kasadu idi tine sawori. Aman kambe wulie wa yara. Ada wuldunjadi jamada rijana. Dadin judi am samma ya haya nabirongo jana nangaro. Daji isaro noni endera. Isa etairo wie kundu filang au ania dikida unja kiwa weno.